Trójka. W Trójce pod hasłem Made in Poland. 94 rok, Lady Punk wrócili w nowym składzie. Borysiewicz i Panasewicz to jasne, plus Kuba Jabłoński na perkusji, Krzysztof Kieliszkiewicz bas. Grają zresztą do tej pory i Andrzej Łabęcki, album Nana z niego, Przed momentem zabić strach. To teraz artysta, który, o właśnie, warto przypomnieć, między innymi dla Lady Punk napisał tekst Małej Wojny. Zresztą zawsze umiał pisać i świetne nuty i sensowne teksty. Facet, dzięki któremu w latach 80. mimo wszystko muzycznie chwilami byliśmy wręcz w stanie perfekt. Zbigniew Hołdys, Będziesz moja. Zostawiaj mnie, uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, ani nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnieje. Żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy mi. Na wiosnę. 14 minut po trzeciej. Antena Trójki, można śmiało powiedzieć, posmarowana dżemem. Początki śpiewania w zespole Maćka Balcara. A teraz tutaj solowe początki Edyty Bartosiewicz. Zaśpiewała między płytami Love a Sen gościnnie Piotrek Klat, który umie barwnie opowiadać, co zresztą też słychać w utworach Rusz Europy. Z uśmiechem wiele razy mówił, że ten utwór miał się na tej płycie nie znaleźć na albumie Poganie, Kochaj i Obrażaj. Został dołożony w ostatniej chwili, no bo materiału po prostu brakowało i okazało się, że przecież stał się największym przebojem Rusz Europy. Czyli jednym słowem teraz w Trójce Jedwab.

się chwiać. A kiedy, kiedy przyjdzie już czas, my zgłuszymy cię i zbudujemy przepiękny pałac. On jest naszym snem. Zdecydowanie była okazja poczuć więcej, na przykład gęsią skórkę. Legendarna ściana w Trójce, czyli grupa IRL. A ja krótko teraz o pogodzie. Mamy dowód na to, że jednak w marcu to jak w garncu. Konkretnie się schłodziło, a do tego będzie padać wtorek i ze słońcem, ale też ze śniegiem i deszczem maksymalnie. Minus 3 stopnie w Zakopanem, 1 w Olsztynie, 3 w centrum, najcieplej na zachodzie plus 5, czyli rano wyciągamy, albo najlepiej już teraz, kto może, taką grubszą konfekcję. Tymczasem w Trójce sprawdzamy, co tam widać przez auta szybę. Krajobrazy przez auta szybę. Obrazy przez auta szybę. Kolory przez auta szybę. Ogrody przez auta szybę. Thank you. tyle głowy przez auta szybę. Wystawy przez auta szybę. Ludzkie twarze przez auta szybę. Kroki przez auta szybę. Ostrogi przez auta szybę. Łzy o zmroku przez krótką chwilę. Thank you. Powiedziałem, jest jasne i ważne. Powiedziałem, jest czyste i pierwsze. Zapytałem, chcesz je zobaczyć? Odpowiedziała, nie chcę. Powiedziała to w taki sposób, że musiałem odwrócić się od niej. Od tamtej pory powoli zbliżam się do wyjścia. Minut do czwartej. Proszę bardzo, świerszcze już się uaktywniły. To dzięki świetlikom świerszcze przysmak w Tajlandii. Osobiście wolę jajecznicę. A Alfred Hitchcock wolał ptaki. To jest także od premiery tego kultowego bez wątpienia filmu mija dziś równo 60 lat. I jeszcze filmowo z kalendarza 54 lata temu to już w Polsce Jerzy Hoffman pokazał Pana Wołodyjowskiego, Michała. To szczerze dzięki niemu mam tak na imię. To znaczy bezpośrednio dzięki rodzicom, a pośrednio dzięki Wołodyjowskiemu. A skoro było wspomniane o jajecznicy, to proszę bardzo, Kuchnia Trójki wydaje także, no, do tej jajecznicy chociażby. Kawy dwie. Dobrze, dziś już nie. kształt, rozpiąć skrzydła i frunąć, nie zważając na strach. Jeszcze raz, przecież sposób znam, tylko nie mam już siły, tylko nie wiem. Tuż i będzie czwarta, dokładnie za 5 minut. Przed momentem pasowało idealnie, to przecież piosenka pisana nocą, a tu ciemno, noc cały czas. Ocean, definicja w trójce za moment. Wtorek, 28 dzień marca, wschód słońca o 6.17, zachód o 19.04. W międzyczasie coś miłego można powiedzieć chociażby Anieli i Janowi, to dzisiejsi solenizanci. Warto również pamiętać, a to zresztą zawsze takie hasło, że tam zaczyna się przyjemność, gdzie kończy się przymus. To szczerze, ponieważ dzisiaj też jest taki dzień prawdy i szczerości, proszę Państwa. Ja tutaj byłem z przyjemnością, szczególnie, że kompania też przednia uśmiecha się tutaj. Maciek Załęcki, realizacja, Michał Żołądkowski. Kończę już ten nocny patrol, bo tutaj już Kodym nadciąga za chwilę. Jędrzej Kodymowski i Trójka Budzi. Bye.